Mietek ono tutaj, mietek ono tutaj, mietek ono tutaj. Zespół Zacier, Mietek Hono tutaj. No i muszę przyznać, że no cóż, jest to bardzo rozbudowana suita. Bardzo się cieszyłem zawsze, kiedy chłopaki z Zaciera się rozwijali, no szczególnie ten klawiszowy pasaż w środku, no rozwala system. Absolutnie tak, więc... Muszę przyznać, że naprawdę to robi robotę, a za chwilę kapela również polska, z którą jakoś tak w pewnym czasie nawiązałem kontakt. I ten kontakt okazał się bardzo owocny, dlatego że w końcu mogę przedstawić. Ja bardzo selekcjonuję polską muzykę, która jest emitowana w moich audycjach, dlatego że no nie zawsze jest to muzyka dobra. A żeby ją wyemitować, muszę mieć pewność, że piosenka coś ze sobą niesie, że jest niebanalna, że no, że właśnie ma jakiś przekaz. I właśnie dlatego mogę ze spokojnym sercem przedstawić projekt pana Macieja Ferta, znanego również z troszeczkę innych rzeczy. Maciej Fert tutaj zagrał z Jarkiem Ważnym z zespołu Kult i to jest grupa Niewidzialna Ręka. No, nie usłyszycie o niej za bardzo w internecie, za to rzeczywiście można usłyszeć w Trójce. No właśnie, Maciej Fert to między innymi również kapela Do Góry Nogami, ale tutaj z sekcją dętą i z tekstem, który skłania ku refleksji. Muszę przyznać, jest taki bardzo, bardzo mi się podoba, bardzo taki w moim stylu i śmieszny, i poważny, i zaskakujący. Nie będę już więcej może mówił o tym, a przedstawię. Grupa Niewidzialna Ręka i utwór Na Poważnie. Nie wiem jak ty, ale ja już myślałem o tym nieraz. Wszystkich nas to samo czeka. Gdzieś tam kiedyś, gdzieś daleko. Wszystkie te drogie rzeczy, co zdobyłeś z takim trudem. Chociaż tyle w to włożyłeś, obrócą się w rupieć. Nie bierz siebie tak poważnie, większej roli nie odgrywasz. W tej komedii, którą życie wygrywasz czy przegrywasz. Ważne sprawy, co sens powiek ci spędzają. Czas pachostki je zamieni, one ważne się wydają. Wspomnij wrażeń, wyobrażeń lub idei ciężar wielki. Mandżur całe twych przekonań zniknie kiedyś w mgnieniu oka. Nie bierz siebie tak poważnie, większej roli nie odgrywasz. Komedii, którą życie wygrywasz czy przegrywasz. Nie bierz siebie tak poważnie, większej roli nie odgrywasz. W tej komedii, którą życie wygrywasz czy przegrywasz. Myślisz, co on śpiewa i emocje po co grzeje. Patrzysz w lewo, potem w prawo, nic się nie dzieje. Nie o smutki chodzi przecie w tej piosence, którą śpiewam. Lecz o ulgę, co ją niesie, bo to ulga jest prawdziwa. Nie bierz siebie tak poważnie, pierwszej roli nie odgrywasz. W tej komedii, którą życie wygrywasz czy przegrywasz. Nie bierz siebie tak poważnie. Większej roli nie odgrywasz. W tej komedii, którą życie wygrywasz czy przegrywasz. Nie bierz siebie tak poważnie. Większej roli nie odgrywasz. W tej komedii, którą życie wygrywasz czy przegrywasz. Nie bierz siebie tak poważnie. Większej roli nie odgrywasz. W tej komedii, którą życie wygrywasz czy przegrywasz. Niewidzialna ręka na poważnie. No właśnie, czy jest to przekaz wokalisty niewidzialnej ręki, czy jest to przekaz psychoterapeuty, czy patriarchów zen? Jest on mniej więcej podobny. Właśnie te wszystkie rzeczy, które tak kompulsywnie gromadzimy i które potem nie wiadomo komu oddamy i do których jesteśmy tak przywiązani, tak naprawdę nie mają wielkiego znaczenia, bo rzeczywiście pewnego dnia zostaną unieważnione po prostu i warto się skupiać w życiu na rzeczach naprawdę ważnych. W ten sposób przemawia do mnie ten tekst, a na forum widzę się rozhulało Amanda Lear, że Pastel Ghosts dorównuje Amandzie Lear, no królowa po prostu. Give a little to me, oczywiście, że tak. Ale tak pomyślałem, żeby dla równowagi z tym rozsądnym podejściem reprezentowanym tutaj przez mężczyznę, przez pana Macieja, zestawić podejście takie może mniej rozsądne. Oczywiście poruszam się w granicach stereotypu i świadomie to robię, żeby audycja miała pewną temperaturę. Jest to część przedstawienia. Zespół Ashcode z południa Włoch. A, to ta część Włoch, którą lubię najbardziej. Właśnie południe Włoch to te Włochy, które lubię odwiedzać. Ashcode i ten zespół, choć angielsko brzmiący, to przede wszystkim Alessandro Belluccio. Piękne nazwisko. Klawiszowiec, klawiszowczyni. Jak jest wiolonczelistka, to czy może być klawiszystka? Powiedzmy. Claudia Tebella, no już Bella jest w nazwisku, oraz Adriano Belluccio. Przepraszam, powiedziałem duet, a to trio, absolutnie tak. Ashcode z utworem Drama i muszę przyznać, że to trio naprawdę dobrze się prezentuje na scenie i poza nią. Ashcoat i Drama. A ten głos, no to była właśnie członkini neapolitańskiego tria Ashcoat. No dobrze, być może ja zawsze przy takich utworach, przy takich zespołach, kiedy byłem na festiwalach muzycznych, gotyckich, w środku nocy dostawałem jakichś wglądów po prostu, jakieś różne rzeczy i czułem się też dosyć specyficznie. Jednym z takich wglądów też może być to, co napisał Adam. Kończymy się kończynami, jeżeli je mamy i z dziewczynami się dotykamy czasami. No panie Adamie, no kończymy się kończynami, a fizycznie rzeczywiście tak. Ale jednocześnie oddziaływujemy na swoje otoczenie i przez to prowokujemy pewne sytuacje, które nam się przydarzają w świadomym albo nieświadomym sensie. Ba, dźwiękowo przecież swoim głosem możemy wysyłać sygnał na całkiem spore odległości. I jeśli ktoś odbiera ten sygnał, no to jest jakby w naszym polu działania. No to można powiedzieć, że nasze pole operacyjne jest takie, jak nasz głos, ale przede wszystkim też emitujemy promieniowanie, też mamy określone widmo promieniowania. Cząsteczki się oddziaływują ze sobą i w zasadzie oddziaływujemy z całą przestrzenią, zawsze, w każdym momencie. Więc też ciężko ustalić tę granicę zewnętrza i wnętrza. I tak robię małe podprowadzenie pod turecki rok progresywny. Tak, turecki rok progresywny też się pojawia w audycji. Baris Manso w utworze Trip. No, to utwór chyba, tytuł dosyć dobrany do tego, co będzie zagrane. Yeah, wow. Alice Manso, The Trip. Jednym z najmocniejszych tripów jest chyba w ogóle narodziny, obecność, trwanie, życie oraz śmierć swoją drogą. W ogóle bycie istotą trójwymiarową, jeszcze z czasem, który biegnie w jedną stronę. Przynajmniej taki jest obraz, który wynika z naszych zmysłów. On też nie musi być prawdziwy. Myślę, że jest już dostatecznie pokręconym tripem. A co, jeśli czeka nas coś jeszcze bardziej pokręconego? No dobrze, Perturbator teraz, żeby zmienić troszeczkę nastrój, a jeszcze jeden z moich ulubionych nowochódzkich słuchaczy napisał a propos bodajże ze zespołu Samaja, zagrali Tak jak się żyje, Ciężej i ciemniej. Zdecydowanie ciężej i ciemniej, kiedy śnieg zacina w twarz. Nie ma co ukrywać, że życie, od kiedy powstało, jest walką o przetrwanie, stąd irracjonalne nawyki cywilizacyjne, jak chodzenie do pracy czy posiadanie potomstwa. Tak, to wynika tylko z braku bezpieczeństwa i z jakiejś chęci przedłużenia się w jakiejkolwiek, no chyba w przestrzeni i czasie właśnie. Natomiast, no, gdybyśmy mieli pieniądze, umówmy się, gdybyśmy mieli dobrą ilość pieniędzy i dobry poziom życia, no to większość ludzi nie chodziłaby do pracy, bo u większości ludzi praca nie pokrywa się z hobby. A co innego właśnie, mając zasobność, mając obfitość, wtedy można realizować się jak tylko się chce. A praca staje się dobrodziejstwem i przyjemnością. To wszystko mogą być wizje przyszłości. I dlatego Perturbator i Future Club. Butter i Future Club. Ja już wspominałem w poprzedniej audycji o przyszłości, o wizji przyszłości, która jakoś nam uciekła. Zamiast miast bardzo wyrafinowanych, technologicznie czystych, które są połączone czystym transportem, a to wszystko zasila czysta energia jądrowa albo termojądrowa. No cóż, mamy to, co mamy, czyli ostatnio widziałem obrazek z miasta Filadelfia, z Kensington Avenue i tak, to było tak, jakbym widział klatki z jakiegoś postapokaliptycznego filmu. Czyli większość ludzi pod wpływem jakichś substancji, prawdopodobnie nowych substancji, wpływających na psychę nielegalnych, strasznie dużo śmieci, wiatr hula, atmosfera, no zagrożenia również, ale przede wszystkim wszechogarniającego smutku, ludzie śpiący na betonie, bo nie mający własnego domu, uzależnieni i rozciągające się to aż tam, gdzie wzrok sięga. Dokąd po prostu widać. Także obrazek smutny, no nie z ery kosmicznej, to na pewno nie. No właśnie, gdzieś to wszystko się podziało. A jeśli chodzi o granie ciężej i ciemniej, jak się żyje i jak jest pogoda, to wejdźmy do głębszych nocy, czy też zacytuję pewnego artystę, grafika. Astrid Monroe to taki projekt, bo tutaj w muzyce industrialnej czy w muzyce ambientowej trzeba mówić o projektach bardziej, który wykorzystał głos przesławnego i bardzo ważnego dla gatunku Genesisa Porridge'a, człowieka, który osobę raczej, i osobę i człowieka, który był bardzo wielowymiarowy i wieloznaczny. I podejrzewano, że to jest jakiś brytyjski artysta, Astrid Monroe, albo artystka bardziej. A okazał się to polski muzyk, który na co dzień robi ciemny ambient i właśnie przykład ciemnego ambientu pod tytułem Dark Noise będzie, czyli jeśli ktoś chce się pogrążyć nieco w odprężającej otchłani, to właśnie będzie miał ku temu okazję. Thank you. wyobrażam sobie, co musi dziać się w mieszkaniach, w blokach, w których właśnie słuchana jest ta audycja i ta muzyka. Przy jakieś takie punkciki z zapalonym światłem w budynku, a może właśnie z przygaszonym. Ciekaw jestem, moja wyobraźnia bardzo teraz mocno pracuje, żeby właśnie zobrazować mi, co się może dziać przy tej muzyce. Astrid Monroe, Dark Nights. Rzeczywiście zrobiło się dosyć otchłannie, ale to też wyobrażam sobie takie skrawki ciemności, w które można się schować przytulnie po prostu i przeczekać przy takiej muzyce. Ona takie skrawki ciemności tworzy. Mówiłem i ciągle we wtorkowej audycji o podboju kosmosu, no to niech jeszcze będzie coś z tej serii. Grupa Solid Space, ładna nazwa, dosyć paradoksalna, muszę przyznać. I utwór Destination Moon. No właśnie, może doczekamy czasu, że na Księżycu będzie muzyka słuchana, ba! Będzie na Księżycu tworzona. Jaka to będzie muzyka? Któż to wie? Chyba w komiksie Funky Kowal była taka impreza księżycowa właśnie z muzyką dosyć specyficzną. Tymczasem Solid Space. Jak z Joy Division, z pewnym pogłosem i też ten instrument strunowy w tle robi dobrą robotę, robi dobrą atmosferę, zdecydowanie tak, przeznaczeniem moim Księżyc, a była kiedyś też taka książka Gwiazdy moim przeznaczeniem, tam był pewien hopsztos czasoprzestrzenny między innymi. Bardzo polecam, pan Adam pisze Kwas na zasadę i Czarna rura nocy pomocy. No, więc czasem, żeby proces dobiegł końca, to w tym Kwasie na zasadę zasady mówią, żeby był kwas właśnie. I ta czasem czarna nocy niech pochłonie. Nie stańmy z tą czarną rurą nocy. Zobaczmy, co się stanie. Chociaż lęk może być czasem bardzo duży. Rzeczywiście nadeszła już 3:33 i myślę przy ciemno dark noise'owym utworze Astrid chyba ta 3:33 została przywitana godnie. Absolutnie pan Janek pisze, że linie komórkowe są nieśmiertelne. No rzeczywiście dobrze trzymane. Jak najbardziej. Pewnie, że tak, mogą być namnażane bez końca i tak się właśnie dzieje w różnych preparatach medycznych, w różnych preparatach takich biotechnologicznych. Pani Wiola spóźniona, bardzo nam jest miło, bardzo, bardzo, bardzo. Pan Konrad przypomniał sobie o istnieniu obcego kształtu, czyli ksenomorf. I utworze The Dead and Factory. Już same nazwy są bardzo zachęcające, także ja już czuję się, już moje zmysły po prostu pracują na lepszym poziomie i tak chętnie bym to usłyszał. Tymczasem ktoś, a konkretnie pan Paweł, mówi o księżycu zrobionym z sera. No nie byłem, ale jest gwiezdny ser. The Astral Seer, tak się nazywa utwór zespołu Hallas i to będzie małe przełamanie, dlatego że znów wejdziemy do świata, w którym są jakieś przygody, jest taka emocja, ale taka emocja podróżniczo-zdobywcza. Czym charakteryzował się power metal, ale wcześniej jeszcze hard rock i jego odmiany psychodeliczne. Ach, jakie to było zakończenie. Zespół Hallas, a raczej Hallas, prosto z Jönköping w Szwecji. No cóż, suita zbudowana całkiem dobrze. No i oni grają rzeczywiście całkiem współcześnie. Całkiem współcześnie. Ten utwór nie pochodzi z roku 74, a bardziej z drugiej dekady lat 2000. No dobrze, a teraz jak zwykle w mojej audycji pewna znowu zmiana nastroju. Cóż, być może Szwecja nie mierzy się z tym problemem, ale inne kraje owszem, a państwo jeszcze piszą całkiem tutaj zacne rzeczy. Między innymi pan Krzysztof o tym, że taki mały punkcik tworzy w bloku, no właśnie te takie, czasem jak przejeżdżam to w nocy, to widzę takie te pojedyncze, małe, świecące okna i zastanawiam się, co tam ludzie robią, a być może Jędrzej Kodymowski wtedy przygotowuje swoje tutaj pasusy do audycji całe. Jędrzej Kodymowski, który no już niedługo po godzinie czwartej przejmie stery. A tymczasem mówiłem o brudnych plażach. Oczywiście jest to pewien wykręt tutaj tekstowy, bo zespół nazywa się Dirty Beaches i śni między innymi w neonach. I dream in neon. Jak te sny można słyszeć? No to proszę się przekonać. Daydream in Neon, Dirty Bitches. No, wyobrażam to sobie. Chyba do tej pogody ta piosenka bardzo pasuje. Neony, deszcz, deszcz ze śniegiem, mokro, zimno, nieprzyjemnie, jakiś ciemny samochód przesuwa się. Jest taka scena z filmu Matrix, gdzie właśnie taką starą limuzyną przyjeżdżają Matrixowcy właśnie, żeby uratować Neo, czy też powiem po polsku Neo po prostu, tytułowego bohatera. No tak, ja sam doświadczyłem też wejścia do takiego Mercedesa. Pewien tajemniczy człowiek, który teraz mieszka na Wyspach Kanaryjskich, jeździł takim Mercedesem i rozdawał przepustki do wyjścia ponad trzy wymiary. Ale to lata 2000 i 90 jeszcze były, tak, które rządziły się swoimi prawami. Zresztą czasem takich, tego typu ludzi można spotkać. W filmie Las Vegas Parano takiemu człowiekowi, taki człowiek został spotkany w ubikacji. A co się tam dalej działo, to już nie będę mówił. Chętni mogą obejrzeć film. No dobrze, powoli zbliżamy się do końca audycji. No to jeszcze na koniec, urodziny ma w sobotę Ian McKay, człowiek, który wychowywał się z Henrym Rollinsem, założyciel, jeden ze współzałożycieli kapel Minor Threat i Fugazi. Minor Threat to byli ludzie, którzy między innymi po prostu nie pili i nie ćpali, co było w tamtym okresie dosyć nowatorskie, bo był to okres punka i no future, natomiast ci ludzie przełamywali się i ta piosenka właśnie o tym jest, czyli mam lepsze rzeczy do roboty niż spędzać czas z żywymi trupami, wciągać coś do nosa i mdleć na koncertach. To jest coś, czego po prostu nie potrzebuję. I've got straight edge, mam proste podejście. Minor Threat, straight edge, teraz. No właśnie, fani Straight Edge wypisywali sobie krzyże na dłoniach, żeby przypadkiem nie napić się alkoholu w barach. Tak było, a teraz możemy już właśnie zacząć z Carbon-Based Life Forms, które będzie ostatnim utworem w annałach Migały. Dokładnie, utwór pod tytułem 42 stopnie. Cóż on znaczy? A to w takim razie interpretację tego zostawiam słuchaczom. Bardzo serdecznie dziękuję za te ostatnie dwie godziny. Było mi niezwykle miło tutaj troszeczkę po prostu popłynąć przez tę noc z Państwem. Realizowała Irena Dan, ja nazywam się Michał Migała, a za chwilę Jędrzej Kotymowski. Do usłyszenia. Thank you.